أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kine azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi eûzü bike min hemedâti şeyâtîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve Rabbi eûzü bike ey yahdurûn, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şirahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi, kelimelerimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in ve Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala Kur'an'da ismi geçen ve ismi geçmeyen bütün peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisine göndersin. Bize hayır dua etsinler. Amin. Bu akşam inşallah Tevbe suresinden iki tane ayet-i kerimeyi tefsir edeceğiz. 124 ve 125. Bu Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu, bu Kur'an'ın, aynı Kur'an'ın nasıl bir adamda büyük faydalar sağlarken, büyük faydalar ortaya çıkartırken, başka bir adamda büyük zararlar ortaya çıkarttığını, bir adamın sıhhatini arttırırken, diğer bir adamın hastalığını nasıl arttırdığını, aynı Kur'an'ın bunu nasıl başardığını bu akşam anlamaya çalışacağız inşallah. Mevla Teala feyizimizi, bereketimizi bol kılsın. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve izâ mâ unzilet sûretun feminhum men yekûlu eyyukum zâdethu hâzihi îmânâ. زادنه هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevla Teala buyurdu. وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ Ne zaman bir sure indirilse, ne zaman onlara Kur'an'dan herhangi bir sure indirilse. Kardeşler, Allah'ımız bu kitabı bir kitap olarak gökten indirmedi. 23 yıllık bir zaman dilimi içinde Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine peyderpey olarak gelişen bazı olaylar akabinde indirdi. Ayet be ayet, sure be sure indirdi. Birçok zaman gelişen olayların mukabilinde ayetler olarak indirdi. Bazı zaman da sure sure gönderdi. Şimdi bu ayet nasıl başlıyor? Biz ne zaman ayet indirsek demiyor Allah Teala. Biz ne zaman bir sure indirsek diyor. Kitabımızda 114 tane sure var. 6236 tane ayet-i kerime var. Halk arasında annemizden, dedemizden, ninemizden duyarız. 6666 derler. Bu yuvarlama bir sözcüktür. Aslı yoktur. Toplam ayet rakamı 6236'dır. Bunların tamamı kime gelmiştir? İlk muhatabı kimdir bu ayetlerin tamamının? İlk muhatabı son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah onun kalbine indirmiştir. Ancak gelişen bazı olaylar neticesinde indirmiştir. Bakın, bu kitap ilahi bir vahiy olması hasebiyle yönetim kitabı olmak zorundadır. Bizi neyin yönetmesi lazım? İnsanların ortaya çıkarttığı beşeri sistemlerin mi? Yoksa yanılmayan bir ilmin sahibi olan Allah'ın mı? İnsanlar nasıl sistemler ortaya çıkartırsa çıkarsın, ne yaparsa yapsın, muhakkak yama yapmak zorundadır. 3 tane doğru yapar, 2 tane hata yapar. 20-30 yıl içinde bu 2 hatayı düzeltir ama başka hatalara patlak verir. Allah'ın sistemi böyle değildir. Allah'ın koyduğu sistemde, Allah'ın indirdiği vahide, kıyamete kadar gelecek olan insanların, o dönemde yaşayan ve kıyamete kadar doğacak ve yaşayacak olan insanların ihtiyacı neyse Allah-u Teala bunların tamamına hitap eder. Bakın şimdi bu akşam bir delil ortaya koyacağım. Kur'an-ı Kerim'in bir insan sözü değil, Muhammed Aleyhisselam'ın sözü değil, bizzat Allah'ın sözü olduğuna dair Rum suresinin başındaki ayetleri de okuyacağım. Bu ayeti tefsir ederken bu Rum suresinin başındaki bu delili de iyi anlamamız lazım. Allah nasıl sureyi indiriyor, nasıl ayetleri indiriyor ve nasıl meydan okuyor? Şimdi bakın, Rumlularla yani Hristiyanlarla, eskiden bildiğimiz Romalılar, sonra gelen Bizans, bunlara Rumlular denir Kur'an'da. Rumlularla Mecusiler, ateşe tapanlar, Persliler, Pers İmparatorluğu, şimdiki İran, savaşa tutuştu. Savaşta kim galip geldi? Putperest, ateşperest İran galip geldi. Rumlular, yani Hristiyanlar kaybettiler. Bu savaştan sonra müşrikler ne dedi Efendimiz Aleyhisselam'a ve inanan Müslümanlara? Ne oldu sizin Allah'ınız? Sizden önce Hristiyanlığı vermişti. Bakın, Hristiyanlarla putperestler, ateşe tapanlar, bizim gibi putlara tapanlar savaş yaptı ve Allah'ınız galip getiremedi. Demek ki sizin dininiz yalan bir din. Sizin dininiz uydurma. Dediler, kimle alay ettiler? Muhammed Aleyhisselam ve inananlarıyla alay ettiler. Eğer Allah'ınız gerçek bir ilah olsaydı bunlara yardım ederdi. Hani ne oldu? Bakın bizim gibi putperestler doğru yolda, putlarımız bize yardım etti ve sizin Allah'ınıza karşı galip geldik diye peygamberimizle, sahabesiyle ve dini mukaddesle alay ettiler. Allah-u Teala Hazretleri peşinden Rum suresinin başındaki ayet-i kerimeleri gönderdi. Bakın bu ayetlerde Allah gelecekten belli bir zaman dilimi içinde olacak olan bir hadiseden haber veriyor. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun en büyük delili Rum suresinin başındaki ayetlerdir. Neden? Eğer Allah'ın gelecekten haber verdiği olay doğru çıkmazsa bu ne anlama gelir? Bu kitap uydurmadır. Çünkü Allah Rum suresinin başında, senin Allah dediğin zat Rum suresinin başında dedi ki Rumlar bu savaşı kaybetti ama yakın bir gelecekte Perslerle bir daha savaşacaklar ve bu sefer savaşı kazanacaklar. Bakın ayetleri okuyorum. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Savaş yaptılar. O yıl içinde yenildiler. Allah'ımız anlatıyor. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Birkaç yıl içinde. Şimdi Allah gelecekten burada haber verdi mi kardeşler? Verdi. Şimdi Ebubekir Sıddık müşrikler kendisiyle alay ederken ne dedi? Var mısınız iddiaya? İslamiyet'te iddia helal midir, haram mıdır? Haramdır. Ancak İslam'ın ilk yıllarında helal olan bazı şeyler sonradan haram kılınmıştır. İddia da bunlardan bir tanesidir. Ebu Bekir Sıddık 10 devesine iddiaya girdi ki, 3 yıl içinde Rumlular Perslilere galip gelecek, bir daha savaşacaklar dedi. Fakat Muhammed Aleyhisselam'a sormadı. Bu Kur'an'ı en iyi kim bilir kardeşler? Bu Kur'an'ı dünyada en iyi kim anlar? Kur'an'ın ilk öğretmeni kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Ona soracaksın. Arapçayı hepimizden daha iyi bilen Ebu Bekir Sıddık ayeti kerimeyi okuyor. Ayeti birebir okuyor. Vahye şahit olmuş. Yazılmış ve bu ayeti okuyor. Ama okuduğu ayeti direkt kime gidiyor soruyor? Muhammed Aleyhisselam'a soruyor. Bizim peygambere ihtiyacımız yoktur. Peygamber ayetleri anlıyorsa biz de onun gibi anlarız diyen sapıklar iyi düşünsün. Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor. İddiaya girdi mi? Girdi. İddiadan hemen sonra Muhammed Aleyhisselam'a gitti. Orada acele etti. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, ayette Allah Teala diyor ki yakın bir gelecekte galip gelecek. Bu birkaç yıl, ayette geçen birkaç yıl, yakın gelecek. Kaç senedir? ben 3 yılına iddiaya girdim ey Allah'ın Resulü, 10 devesine dedi. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Hayır dedi. Buradaki birkaç yıldan mana 3 sene ile 9 sene arasında demektir. Bu iki ordu 3 yıl içinde, 9 yıl içinde, 3 yılda 9 yıl içinde bir daha savaşacaklar. Ve Allah'ın vaadi haktır ve sözünden dönmez. Rumlular kesin olarak Perslilere, ateşperestlere karşı galip gelecekler. Sen git şimdi onlara iddiaya girdiklerine, iddiayı arttır, zamanı uzat. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gitti, iddiayı 9 yıla çıkarttı. Deve miktarını kaç yaptı? 100 deve. 100 deve ne demektir Arabistan'da? 100 araba. 100 Hacı Murat değil kardeşler, karıştırmayın. 100 Hacı Murat. Geçen onun haberini okudum. Neden Hacı Murat deniyor? İlk yerli üretim arabalardan bir tanesi Hacı Murat. Ve bu araç üretilir üretilmez ilk defa Arabistan hacca araç yoluyla, otoyolla gelebilirsiniz diye kanun çıkartmış. Bu araçları alan hacı adayları hemen bu arabalarla hacca gidip geldiği için yüz binlerce Hacı Murat olmuş. Ondan dolayı bu arabaya Hacı Murat diyorlar kardeşler. Bak bunu unutmayın. Önemli bilgi. Kabirde sorarlar. Dikkat edin. Subhanallah. Şimdi Allah'ımız meydan okudu mu? Gelecekten bir haber verdi mi? Bakın burada büyük bir risk var kardeşler. Eğer iki ordu 9 yıl içinde savaşmazsa ne olur? Bu kitap yalandır. Bütün müşrikler der ki bu kitap yalan. Uydurma, Muhammed'in uydurması. Haşa ve kella. Övgüler ve selam Efendimin üstüne olsun. İkinci ihtimal, iki ordu 9 yıl içinde savaştı. Savaşı bir daha gitti, Persliler kazandı. Şimdi iki ordu savaş yaptıktan sonra kaybeden tarafın kazanma ihtimali, kazanan tarafın kazanma ihtimalinden çok daha düşüktür. Çünkü zayıf çıkmıştır. Dünyanın neresinde savaş olursa bu gerçek değişmez. İhtimal her zaman düşüktür. Ama Allah o kadar kesin konuşuyor ki, kesin olarak Rumlar zafer kazanacaktır. Bak ne diyor devamında. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O gün bir sınav olsun diye putperestlere yardım etmiş. Ama diğer sınavda kime yardım edecek? Diğer savaşta kime yardım ediyor? Rumlara yardım edeceğim ve müminleri o gün sevindireceğim diyor. Peşinden de ekliyor. Allah dilediğine yardım eder. Şimdi ben burada bir soru soracağım. Biz müminler iman etmiş insanlarız. Şu anda sayımız 1,5 milyar civarıdır. İman etmemiş olan 5,5-6 milyar civarı insan vardır dünyada. Bunlar eğer dinlerinden, akidelerinden dönmezlerse ebedi olarak ateşte kalacaktır. Ayetler ve hadisler bu delillerle doludur. Şimdi Allah yaptığımız her savaşta, bu kafirlere karşı yaptığımız her savaşta bize yardım etse ve bütün savaşlardan galip çıksaydık, sınav diye bir şey olur muydu? Dünyada imtihan diye bir şey kalır mıydı? Her defasında Allah bize yardım ediyor ve bütün savaşları kazanıyoruz. Sınav diye bir şey olmazdı, imtihan olmazdı. Dolayısıyla Allah ne yapıyor? Allah'ın sünneti nasıldır? Hangi bir kavmi yükseltirse bir zaman sonra muhakkak onu alçaltıyor. Kavimleri yükseltip alçaltmak Allah'ın adetindendir. Muhammed Aleyhisselam söyledi. Dolayısıyla kardeşler, biz ne zaman bir sure indirsek, her surede bir delil vardır. Her sure bu gibi sıkıntılara binaen ortaya çıkmıştır. Ne oldu? Savaş oldu. Peşinden Allah Teala Rum suresini indirdi. Ve müminleri müjdeledi. Sizi müjdeliyorum, sevineceksiniz dedi. Tevbe suresi ayeti devam ediyor. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِيمَانًا Biz ne zaman bir sure indirsek onların içinden bir tanesi çıkar. O müşriklerin, putperestlerin içinden bir tanesi çıkar ve şöyle der. Men yekulu. O der ki, eyyukum zâdethu hâdihi imâne. Bu sure aranızdan kimin imanını yükseltti? Zâdethum, yükseltti, arttırdı, ziyadeleştirdi. Alay ediyor. Allah'ın peygamberi sureyi onların yüzüne okuyor. Onlardan bir tanesi bunlar dinlemesin. Bu propagandaya aldanmasınlar. Putlarımızı, atalarımızın dinini terk etmesinler diye ne yapıyor? Laf kalabalığı yapıyor ve alay etmeye başlıyor. Müslüman kardeşler, etrafınızdaki insanlara İslam'ı anlatırken muhakkak şunu göz ardı etmeyin. Benim peygamberimle alay ettiler. Benim öğretmenlerim olan sahabilerle alay ettiler. Alimlerimizle alay ettiler. Velilerle, dervişlerle alay ettiler. Ben de bu Allah'ın dinini anlatıyorken benim de alay edecekler. Onların başına gelen benim de başıma geliyor. Bak, 10 kişilik bir sokakta köşe başı muhabbetine oturdun. Mahallene girerken baktın, mahallenin köşesinde 10 tane genç var. Ne yapar bu gençler? Şeytan da onların yanındadır. Çünkü köşede durmak caiz değildir. Oradan geçen kadınlar, kızlar vardır. Bunlar orada dururken ne yaparlar? Gıybet yaparlar. Şehvet muhabbeti yaparlar. Küfür ederler. Bağırıp çağırışırlar. Mahallenin huzurunu bozarlar. Şimdi Müslüman derviş kardeş de ne yaptı? Mahalleye girerken bunları gördü. Selamu aleyküm dedi, tebliğe başladı. Bu İslam bir davet dinidir. Hangi fırsatı bulursanız bulun, birkaç konu hakkında bilgi sahibiyseniz ve bu bilgilerden eminseniz davette bulunacaksınız. Ben bunu okuduğum kitaplardan ya da bulunduğum vaazlardan öğrendim. Ben bunu nakledebilirim. Diyeceksin bunu. İslam'ı tebliğ edebilmen için alim olmak zorunda değilsin Müslüman kardeşim. Bu senin vazifen. Emri bil maruf, nehyani münker. Emri bil marufu terk ederseniz başınıza kötü idareciler gelir buyurdu efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugüne kadar nasıl bu hale geldik? Millet emri bil marufu, insanlara İslam'ı anlatmayı, daveti terk etti. Terk etti, bıraktı. Bıraktığı zaman Allah'ın yardımı kesildi. Başımıza bozuk adamlar geldi. Sonra Kur'an kursları kapatıldı, başörtüler yasaklandı. Elifba cüzleri öğretenlere terörist dediler. Elifba cüzüyle adam Kur'an öğretiyor, bu adama terörist dediler. Şu halde bu köşeye gittin, mahallene girerken tebliğe başladın. Dedin ki Allah böyle buyuruyor, Resulü böyle buyuruyor. Ben bugüne kadar böyle yaşıyordum elhamdülillah. Allah'a tövbe ettim. Artık ibadetlerimi yavaş yavaş yapmaya başlıyorum kardeşim. Dedim mi? O 10 kişiden bir tanesi şeytanın yakın dostudur. Şeytanın arası sıkı fıkıdır, çok iyidir. Hemen o araya girer. Ya bırak bu işleri be kardeşim. Hocam oldun sen de başımıza ya. Seni bozmaya çalışır, moralini bozmaya çalışır. Peygamberinin başından geçti bu. Senin de başından geçecek kardeşim. Sana da olacak bu. Moralini bozmayacaksın. Orada hala 9 tane adam var. Kardeşim bana 5 dakika verir misin konuşayım? Ondan sonra ben gittikten sonra istediğin kadar alay et. Günahlarımı alırsın ancak. Ancak günahlarımı alırsın. Başka bir şey yapamazsın bana. De bunu. Bunu söyle. Muhammed Aleyhisselam'a böyle yaptılar. Ne dediler? Bu şimdi bu peygamber olduğunu söyleyen kişi dedi ki bana bir sure indirildi. Şu sureyi size okuyorum. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ. Bu sureyi okudu, sureyi bitirdikten sonra onlar ne dediler? Ya ey Uzza'nın kulları, ey Menat'ın kulları, hanginizin imanı yükseldi Muhammed bu sureyi okuyunca? Sallallahu aleyhi ve sellem. Alay etmeye başladılar. Ayet devam ediyor. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا. İman edenlere gelince onların da imanı ziyadeleşir. Subhanallah. Bakın, birileri sureyi duyuyor ve alay etmeye başlıyor. Aynı sureyi iman edenler duyuyor. Rum suresindeki ilk ayetleri okudum. İman edenler bunu duyunca ne yaptılar? Devam ediyor. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Onlar birbirlerini müjdelerler. İşte Allah bizim aramızdaki ihtilafı çözdü. Allah bu konu hakkında sıkıntımız vardı. Müşrikler bizim üstümüze baskı yapıyorlardı. Ve Allah bu sıkıntıyı çözdü. Birbirlerini müjdelerler. Devamlı olarak, daimi olarak Allah'ın takibatı altındayız. Müslümanlar dediler. İmanlarına iman katıldı. İmanlarının nuru arttı. Aynı sure. Kafirin alayı artıyor. Müminin neyi artıyor? İmanının nuru artıyor. Bir sonraki ayette Allah ne buyurdu? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Maraz. Türkçe'de kullanırız değil mi marazı? Maraz ne demek? Bir arıza mı var? Bir hastalığı mı var? Problemin nedir? Benimle maraza... Marazın nedir senin ya? Türkçe'de bu kelimeyi kullanırız. Kökü Arapça'ya dayanır. Onlar, o alay edenler var ya, o sureyi duydukları zaman kalplerindeki maraz artar. Zaten Kur'an'a düşman, zaten İslam'a düşman, herhangi bir ayeti yüzüne söylediğin zaman yüzündeki ekşime ifadesi artar. içindeki sıkıntı artar. Kalplerindeki maraz artar. Devam ediyor Allah. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا Pislikleri artar. Ziyadeleşir. اِلَى رِجْسِهِمْ Pisliklerine pislik katılır. Bakın kardeşler. Pislik iki türlüdür. Bir, bedeni pislik. İki, kalbi ve ruhi pislik. Bir adamda bedeni pislik olduğu zaman yolda yürürken, yağmurlu bir havada, işine doğru giderken ayağa kaydı düştü. Çamurların üstüne düştü. Ne olur bu adamın elbiseleri tamam pislenir. Yüzü, gözü, elleri çamurlanır. Ne yapması lazım bu adamın? Bu adamın şu anda acil ihtiyacı nedir? Yıkanmak. Su. Su bu adamı temizler mi? Tertemiz yapar. Gider yeni elbiselerini giyer, tekrar işine döner. Ama kalbi ve ruhu kirlenen bir adam su olup aklamaz. O adamın başka bir şeyler yapması lazım. Bak, neden bir adamın kalbi ve ruhu pislenir, düşmanlığı ve kini artar? Allah'ın ayetlerini inkar etmeye başladığın zaman düşmanlığın ve kinin artıyor. Allah kimseye zulmetmez. Allah adalet sahibidir. Bir ismi el adlıdır. Kimsenin kalbindeki pisliği durup dururken yükseltmez. Muhakkak o bir şeyler yapıyor. Allah'ın emrine muhalif bir şeyler yapıyor. Gelmeden önce bir video attılar bana. 1,5 dakikalık bir video. Bir kadın... Şimdi referandum olacak ya, anayasa değişikliği var. Referandum konusunda çok hızlı konuşan, otomatik konuşan bir kadın bir cümle kuruyor. O konuşması içinde çok hızlı konuşuyordu. Bir Kemalist, bir solcu. Hakimiyet ancak Allah'ındır. Cümlesinin içinde bu kelimeyi söyledi. Amenna diyor kadın. Hakimiyet ancak Allah'ındır. Amenna, başımız üstünde yeri var. Ama mecliste hakimiyet bizimdir. Bak, az önce doğru bir cümle söyledi. Hakimiyet Allah'ındır. Yerlerin ve göklerin hakimiyeti ve hüküm vereni ancak Allah'tır. Ayetlerle sabittir. Ama peşinden bir cümle ekledi kadın. Ne dedi? Ama mecliste de hakimiyet müsaade edinde bizim olsun. Kurduğu cümle bu. Mecliste de hakimiyet müsaade edinde bizim olsun. Dedi. Ne oldu şimdi bunun kalbi? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Zalimlerin ta kendileridir. Kafirlerin ta kendileridir. 3 tane ayet var. Fasıklar, zalimler, kafirler. 3 tane ayeti ne yaptı? Arka tarafa attı. Şimdi iddia ediyorum. Bu kadının karşısına geçin. Bu 3 tane ayeti kerimeyi okuyun. Sen diyorsun ki mecliste tamam Allah hükmetme sahibidir. Hüküm sahibi ancak Allah'tır. Ama mecliste karışmasın, bize karışmasın. Mecliste kendi kanunlarımızı biz koyarız dedin. Abla, sen bunu söyledin. Şimdi ben sana Allah'ın kitabından 3 tane ayet söyleyeceğim. Deyin, bu kadının karşısına geçin. Ve bu az önce okuduğum 3 tane ayeti okuyun. Bu kadının yüzünün değiştiğini göreceksiniz. Siyahi bir formata, ne kadar çok makyaj yaparsa yapsın. Siyahi bir formata dönecek. 2, ekşiyecek. Yüzü ekşiyecek. Size bakarken yüzü ekşiyecek. Müşrikleri anlatırken Allah Teala ayetleri duydukları zaman yüzleri ekşir ve düşmanlıkları artar der. Bir adam neden ayet duyduğu zaman, Allah'tan gelen bir kelimeyi duyduğu zaman yüzünde ekşim olur ki? Yüzünün güller saçması lazım. Muhabbetle bakması lazım. Müslümanların yaptığı gibi birbirlerini müjdelemesi lazım Müslümanların. Ama senin Allah'ın ayetleriyle problemin var. Problemin olduğu için ne oluyor? Düşmanlık besliyorsun. Düşmanlık beslediğin zaman ne oluyor? Allah içindeki kini büyütüyor. Kinin büyümesine izin veriyor. Peşinden de pisliğinin üzerine pislik atıyor. Şimdi sorum şu. Burada suçlu olan Allah mıdır? Haşa ve kella. Yoksa pisliğinin üzerine pislik atan insan mıdır? Sen yaptın bunu. Allah'ın ayetlerini sen inkar ettin. Sen inkar ettiğin için Allah adalet sahibidir. Yaratır. Yaratır. Bir insan başka bir insanı öldürmeye niyetlendiği zaman o öldürme fiilini kesbeder. Yaptığı hareketle öldürmeyi ister. Şimdi burada mesele şudur. Allah öldürmesine izin verecek mi, vermeyecek mi? Öldürme fiilini yaratacak mı, yaratmayacak mı? Eğer öldürme fiilini yaratırsa ve izin verirse öldürebilir, yaratmazsa öldüremez. Bundan 7-8 sene önce izlediğim haberden bir alıntı yapayım. 25 kurşun, mafyadan 25 kurşun yiyen adam ölmedi. Şaşkınlıkla izlediğim bir haberdi, hiç unutmam. 25 kurşunla ölmez mi bir adam ya? Tek kurşunla gider. Tek kurşun. Adam 25 kurşun yemiş mafyadan ve ölmemiş. Nedir bunun açıklaması? Allah ölmesine izin vermedi. Adamlar ölümünü kesbetti. Onu öldürmek istedi. Ama Allah ölmesine izin vermedi. Mutezile, sapık fırkalardan Mutezile'ye göre, yani aklına tapanlara göre fiilleri yaratan Allah değildir, kuldur. Allah kulları ve alemi yaratmıştır. Saldım çayıra Mevlam kayra demiştir. Hiçbir şeye karışmaz. Mutezile'nin akidesi böyledir. Ehl-i Sünnet ne der? Ehl-i Sünnet der ki kul fiili kesbeder. O işi yapmak için hamlede bulunur, çalışmada bulunur. Yaratma ise Allah'a aittir. Bakın bu hafta gelen bir soruya verdiğim cevabı nakledeceğim. Bu meseleyi çok iyi anlayacağız inşallah. Kaderi inkar eden kafir mi olur? Bid'at ehli mi? Müslüman kardeşimiz sordu. Bugün en büyük problemlerden bir tanesi. En çok aldığım sorulardan bir tanesi. Çünkü yeni türemiş olan batı menşeli cemaatler var. Ayrı ayrı cemaatler. Ben ehli sünnet vel cemaat değilim diyor. Ben 14 asırlık İslam'a tabi değilim. Peygamberli bir din istemiyorum. Peygambersiz yeni bir din istiyorum. Dediği zaman ne oluyor? Yeni yeni şeyler uydurmaya başlıyor. En çok şu anda revaçta olan ne? İmanın şartı 6 değildir, 5'tir. Sapık kadersizler. Mutezile akidesinden, Şia akidesinden almış kadersizler. Kadere iman etmeyenler. Bunların görüşüne imanın şartı, biz Kur'an'a baktık, imanın şartının 5 tanesini gördük ama kaderi görmedik. Kaderle alakalı Kur'an-ı Kerim'de en az 3 tane ayet var. Farklı sohbetlerinde anlattığım için girmeyeceğim, uzatmayayım. Bunları görmezden geliyor. Kaderle alakalı onlarca hadis-i şerifi, sahih hadisi görmezden geliyor ve kaderi inkar ediyor. Kolayına geliyor. Bu kardeşimiz de soruyor. Kaderi inkar eden kişi bid'at ehli midir? Yoksa kafir midir? Soru. Hocam selamun aleyküm. Ehli sünnete göre kaderi inkar eden kafir mi olur? Yoksa ehli bid'at mi olur? Kişi fiilinin halikidir, yaratıcısıdır görüşü de kaderi inkar olmaz mı? Cevap ve aleyküm selam. İslam'da iman şartlarından biri olan kader meselesini inkar eden kişi, konu hakkındaki bütün ayetleri ve tevatüre varan hadisleri inkar ettiği için kafir olur. Kaderle alakalı bütün ayetleri ve tevatüre kadar varan hadisleri de inkar ettiği için ne oluyor? Dinden çıkıyor. Artık bunun bidatla işi yok. Bidat ehli olmuyor artık. Bu dinden çıkmış. Ebu Davud hadisinde Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Kaderi inkar edenler mecusilerle beraber haşrolunacaktır. Onlar deccalın taifesidir. Mahşer günü Allah onları deccal taifesine ilhak edecektir. Onlardan biri hastalandığı zaman ziyaretine gitmeyin. Onlardan biri öldüğünde cenaze namazlarını kılmayın. Kim hakkında bu hadis? Bu uyarılar bize Muhammed Aleyhisselam'dan kim hakkında? Tek bir hüküm. İslam'ın tek bir hükmü. Kaderi inkar edenler hakkında. Artık o bidat ehlinden çıkmış. İslamiyet'te cenaze namazı kimin kılınmaz? Bir, dinden çıkanın. İki, vatana ihanet eden. Şimdi bu leşleri alıyorlar ya, PKK'dan, DAEŞ'ten leşler alıyorlar. Bunların cenaze namazı kılınır mı? Fıkhi hükmünü söyleyeyim. Bunların cesedi alır, yıkanmaz. Bir çukur açılır, çukura atılır. Cenaze namazları da kılınmaz. Neden? İki sebepten dolayı. Bir, vatana ihanet. İki, İslam'a ihanet. Hüküm budur. Bu adamlar da şimdi ne yapıyor? Bol keseden Allah'ın ayetlerini atıyorlar. Bol keseden. Neden kardeşim sen kaderi inkar ediyorsun? Çünkü ben Mutezile akidesindeyim. Mutezile akla tapan demektir. Akla tapanlar kaderi anlayamaz. Mantıksız geldiği için, Allah'ın işimize müdahil olması mantıksız geldiği için biz kaderi inkar ediyoruz. Kaderi inkar eden iki tane grup var. Bir, Şia, Caferiye. İki, Mutezile. Allah bunlara hidayet versin. Devam ediyorum. Ana gövde olan ehli sünnet akidesinde kişi fiilinin haliki yani yaratıcısı değildir. Ehli sünnette yani 14 asırlık İslam'da kişi bir fiil yaptığı zaman bu fiilin sonucunun yaratıcısı kim? Allah yaratır. Allah yaratır. Mesela bir erkekle bir kadın evlendi. Ve bunlar ne yaptı? Helalinden zifafa girdiler. Şimdi çocukları dünyaya geldiği zaman bu çocuğu kim yarattı? Kim yarattı? Allah yarattı. Mutezile ne diyor? İnsanlar yarattı. Karıyla koca yarattı. Yaratma fiili sadece Allah'a mahsustur. Allah'tan başka kimse yaratamaz. Kadın ve koca fiili kesbettiler. Çocuğun ortaya çıkabilmesi için, oluşabilmesi için, hanımın hamile kalabilmesi için ne yaptılar? Cima yaptılar. Cinsel birleşmede bulundular. binlerce defa cinsel birleşmede bulunmuş olan erkek ve kadın var. Karı koca var. Allah çocuk yaratmıyor. Bunun yüzlerce örneği var. Birçoğu bize mesaj yolluyor. Bize dua et hocam, bize yöntem göster hocam diye. Binlerce defa cima yapmış. Ama Allah yaratmıyor. Şu halde yaratıcı insan değildir. Yaratıcı Allah'tır. Tek Halik, tek yaratıcı Allah'tır. Kişi fiili kesbeder ve yerine getirmek için cüz'i iradesiyle bir çalışmada bulunur. Çalışmayı ve hamleyi yapan kuldur, fiili ve işi yaratansa Allah'tır. Mesela kişi ekmeği kesmek için bıçağı eline alır ve ekmek üzerinde ileri ve geri hamleler yapar. Bıçak ekmeği Allah izin verir ve yaratırsa kesebilir, yoksa kesemez. Kardeşler, bak şimdi ne yapıyoruz? Hanıma yardım etmek için çorba yapacak halimiz yok. Yemek yapmayı da bilmiyoruz. Dur hatun, ekmeği kesme işini bana bırak. Bu önemli vazife benimdir diyoruz. Hemen ekmeği alıyoruz, bıçağı bismillah diyoruz. Yavaş yavaş kesmeye başlıyoruz. Dilimler ince ince oluyor. Şimdi bıçağın özelliği nedir? Kesmektir. Ama Allah kesmesine izin vermezse o bıçak kesmez. Ateşin özelliği nedir? Yakmaktır. Allah yakma derse yakar mı? Yakamaz. İbrahim Aleyhisselam'a bakın, Kur'an anlatıyor. İbrahim ateşin içine atıldı. Biz ateşe dedik ki serin ol. Ama hocam nasıl olur? Ateş yakar ya. Ya Allah derse ki serin ol, yakmayı bırak dondurur. Ateş yakmayı bırak dondurur. Ulema ne diyor? Cehennemin 7 tane tabakasından bir tanesi zemherirdir. Ateş var ama soğuk ateş, donduracak. Donduracak. Allah dilerse bir ateşi yaktırır, bir ateşi dondurur. Bu Allah'ın hükmündedir. Şimdi bıçağı ekmeği kesmek için ileri geri hamle yapıyorsun. Bazı körelmiş bıçakları görmüyor musunuz? Körelmiş bıçak. Ekmeği kesemiyorsun. Allah izin vermediği zaman kesemezsin. Son paragraf. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Nebi'yi kesmek için hamle yaptı. Ama Allah tabiatı kesmek olan bıçağın kesmesine izin vermedi ve İsmail Aleyhisselam'ın ölümünü yaratmadı. Anladık mı meseleyi kardeşler? Fiili yaratan kimmiş? Allah. İnsan sadece fiili kesbeder. O konuda çalışır. Ama Allah ol derse o iş olur. Olma derse, izin vermezse o iş olmaz. Tefsirlerde nasıl anlatılır İbrahim Aleyhisselam'la oğlunun durumu? Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. İbrahim bıçağı oğlunun gırtlağına vurdu. Kesmek için çaba gösterdi. Ama bıçak İsmail'i kesmedi. Sonra Allah'ın peygamberi bıçakla taşı kesmek için hamle yaptı. Hem bıçağın ucu biraz daha keskinleşsin, hem de bir deneyeyim bakayım taşta biraz çizik verebiliyor muyum? Darbe yapabiliyor muyum? Taşı kesti. Bıçak taşı kesti. Aynı bıçağı aldı, tekrar çocuğunun gırtlağına götürdü ve kesmek için hamle yaptı. Ama bıçak çocuğunun gırtlağını kesmedi. Burada ne vardır? Burada yaratıcı olan Allah vardır. Allah izin vermedikten sonra hiç kimse hiçbir şey yapamaz kardeşler. Bakın bunu bir misalle yakınlaştıracağım. Bir çocuk düşünün. Babasına dedi ki ya baba, karnem iyi olursa beni oyuncakçıya götürür müsün? Seçimi ben yapacağım. Babası da tamam be. Teşekkür ya da takdiri getirirsen ben seni mahallenin köşesindeki oyuncakçıya götüreceğim oğlum dedi. Söz verdi. Çocuk tak teşekkürü getirdi. Baba çalışma benden, ücret hediye senden. Bir anlaşma yapmıştık. Allah ile kulun arasındaki durum aynen bunun gibidir. Allah bizden bazı vazifeler istiyor. Bu vazifelerde başarılı olursak ahirete gideceğiz. Seçimleri biz yapacağız. Ayetin deyimiyle gözlerin görmekten hoşlanacağı ve gönüllerin isteyeceği her şeyi Allah onlar için verecektir. Gözün görmekten neyi hoşlanıyor? Allah sana bunların tamamını verecek. Yeter ki sen iste. Şimdi çocuk babasıyla anlaşmayı yaptı. Babası çocuğu oyuncakçıya götürdü. Oyuncakçı dükkanına girdiler. Baba çocuğun bedenine ve evdeki bazı eşyalara zarar vermeyecek olan ve verecek olan oyuncakları çocuğa tarif etmeye başladı. Bak oğlum, bu tren yoluyla beraber bir trendir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Pili bittiği zaman ben giderim pilini alırım. Sen tekrar bununla oynarsın. Bu uzaktan kumandalı yarış arabası oyunudur. Yolu kurarsın. Oyuncakta bir ileri yaparsın, bir geri yaparsın. Oynayabilirsin. Ailemize bir zararı yoktur, sana bir zararı yoktur. Ama şurada gördüğün şey kesici bir oyuncaktır. Kardeşinle oynarken bu oku atarsan kardeşinin gözüne gelirse kardeşinin gözünü kör edebilirsin. Bunu alma oğlum. Ve şuradaki tabanca plastik mermi atar. Eğer bu tabancayı almayı irade edersen, bunu seçersen ve ben sana bu tabancayı alırsam, sen bu plastik mermi atan tabancayı eve geldiğin zaman benim aldığım 3000 TL'lik LCD televizyonuma atarsan o zaman seni yakarım. Çocuğa bütün meseleleri böyle teker teker anlattın mı babası? Anlattı. Şimdi baba çocuğunu bekler. Seçimi kim yapar burada? Çocuğu yapar. Allah ile kullar arasındaki durum aynen bunun gibidir. Allah diyor ki bunlar haramlar. Kullarım bunlar haramlar. Bunlar helaller. Bir de bunların ikisi arasında şüpheliler var. Şimdi ortadaki ve soldakilerden sakınırsanız ben sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Ve size bütün verdiğim nimetlerden öte cemalimi vereceğim. Cemalimi vereceğim. Allah'ım sen bize nasip et. Amin. Çocuk neyi seçer? Çocuk plastik mermi atan tabancayı seçer. Şimdi burada yaratışı kim yapar? Alışı kim yapar? Baba ister bu mermi atan tabancayı alır, isterse almaz. Bazen merhameti galip gelir. Kardeşim gibi bu tabancayı çocuğuna alır ve çocuğu da 3000 TL'lik LCD televizyona sıkar, 3000 TL çöpe gider. Bazen de benim gibi bir sistem adam olur baba. Der ki oğlum bunu alabilirsin, bunu alabilirsin, bunu alabilirsin ama şu oyuncakları alamazsın der. Başı beladan kurtulur. Ya sistem adamısındır, ya sistemden taviz verirsin, başına belalar gelir. Babalar iki türlüdür. Bakın kardeşler, Allah-u Teala hırsızlık yapmak isteyen kullardan bazılarına izin verir ve o adam hırsızlığı yapar. Bazı kullarına izin vermez ve o adam yaka yere verir, yakalanır. Cinayet işlemek isteyen kullara izin vermiştir Allah. Özgürlük ve serbestlik vardır. Onu onunla sınav ediyor. Şeytanla yaptığı plandan sonra cinayet için hamle yapar. Hamle yapar. Allah o kişiyi öldürmesine izin verir. Bazen de Allah o kişiyi öldürmesine izin vermez. İşte kul fiilinin yaratıcısı değildir. Fiillerin yaratıcısı ancak ve ancak Allah Teala Hazretleri'dir. İşte bu bilgileri biz insanlara aynen peygamberlerimizde olduğu gibi Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Beklentisiz, karşılıksız, ücretsiz bir şekilde ulaştırırsak ve hepsinin potansiyel bizden daha sağlam bir davetçi, bizden daha sağlam bir Müslüman, bir derviş olabileceği ihtimalini göz ardı etmeden davranırsak, çalışırsak Allah bizi yardımına ulaştıracaktır kardeşler. Bakın, İslam alimlerinden bir tanesi El-Kanebi denen bir alim vardır. Hicri 100-150'lerde yaşamıştır bu. El-Kanebi. Kimdir bu bilir misiniz? Bir ayyaş, bir sarhoş. Bu zat bir tövbe ediyor. Ve tövbesinden sonra hadis ilmine merak salıyor. Bir hadis alimi oluyor. Hadis ilmi deyince aklınıza ilk gelen iki alim kimdir? Buhari, Müslim. Allah o ikisinden razı olsun. Bu iki alimin hocalarından bir tanesi kimdir? El-Kanebi. Allah ondan razı olsun. Bakın bir sarhoş, bir ayyaş, bir tövbe ediyor, bir vaaza gitmiş. Vaazdan etkilenmiş, sonra tövbe etmiş. Sonra ilme merak salmış. İlimde de hadis ilmi. Muhammed Aleyhisselam'a sevgisi çok. Hadis ilminde öyle bir ilerliyor ki Buhari ve Müslim gibi iki tane talebe yetiştiriyor. Kardeşler, sokaklar davet bekliyor. Bunlar gibi binlerce, yüz binlerce insan var. Bizden daha potansiyelli, bizden kafası belki daha çok çalışan yüz binlerce insan var. Belki bizden daha iyi aktarabilecek olan yüz binlerce insan var. Ama bu adama daveti ayağına ulaştırman gerekiyor. Ya ayağına gideceksin, iş yerine gideceksin, evine gideceksin ya da sosyal medya aracılığıyla bu bilgileri onların hesabına göndereceksin. Kardeşim gelemiyorsan bile, nefsine ağır geliyorsa bile şu videoyu benim için bir izler misin? Ön yargısız, sessiz bir ortamda şu videoyu bir izle. Şu yazıyı bir okur musun? Ben okudum, etkilendim. Sen de bir okur musun? Davete ulaştırmak zorundasın Müslüman kardeşim. Bunu yaptığın zaman vesile olduğun adam büyük kitlelere vesile olursa sen paçayı kurtarırsın. Allah bizi hayırlı işlere vesile etsin inşallah. Amin. Şimdi bu iki ayeti kerimeyi zikrettikten sonra sizin Diriliş dizisinden tanıdığınız, bizim eserlerinden ve talebelerinden tanıdığımız ve muhabbet duyduğumuz bir zat. Kimdir o? Muhyiddin İbn Arabi. Allah ona rahmet etsin. Bu zat bu iki ayeti kerimeyi tefsir ediyor ve bir misal getiriyor. Misalinde şöyle diyor. Bu iki ayeti dünyada en iyi anlayacak olan insanlar doktorlardır. Talebeleri diyor ki ne demek istiyor üstad? Bu iki ayeti en iyi doktorlar tefrik ederler, en iyi doktorlar anlarlar. Nasıl efendim, nasıl üstadım? Açar mısınız biraz? Doktorlara her çeşit hastalığa düşer olmuş insanlar şifa için giderler. Doktor şifaya kavuşması için gerekli olan bilgileri ve reçeteyi hastalara verir. Hastalar bunları uygular. Ancak bazı hastalar şifaya kavuşur, bazı hastalar kavuşmaz. Aynı hastalıktan giden iki tane hasta, doktor ikisine de aynı reçeteyi verir. Ama aynı haplar bir hastaya şifasını verirken, öbür hastanın ziyanını arttırır. Hastalığını arttırır. Bakın aynı hapları verdi, aynı reçeteyi verdi ama bir hasta şifaya kavuştu, öbür hastadaki hastalık ise arttı. Çünkü yan etkileri bu hastanın başka bir hastalığını tetikledi. Ve hastalığının miktarı arttı. Müşrikler de Allah'ın ayetlerini inkar etmeye alışmış olan insanlar da bu adamlar da Mevla'dan gelen hükümleri reddettikleri için ne oldu? Allah rizklerine yani pisliklerin üstüne pislik ekledi diyor Mevla Teala. Sonra ne oluyor? Pisliklerin üstüne pislik eklendiği zaman, kalplerindeki kirleri arttığı zaman bir olay ortaya çıkıyor. Nedir o? Ahmaklık. Aklını yeteri kadar kuvvetli bir şekilde kullanamama. Yeteri kadar iyi düşünememe. Olayları bağımsız bir şekilde tahlil edememe. Ahmaklar bunu yapamazlar. Devamlı surette hisleriyle hareket ederler. Mantıkla ve ilimle olayları çözmeye girişmezler. Romantizmle işleri çözmeye çalışırlar. Hislerle işleri çözmeye çalışırlar. Oysa İslam böyle demiyor. İslam diyor ki ilme bakacaksın. Allah ne buyurdu? Resulü ne buyurdu? Alimler ne iştihatta bulundu? Buna bakacaksın. Benim kalbim böyle diyor. Benim hislerim bu konuda şöyle diyor. Senin hislerine bakılmaz bu işte. Kabir azabı var mı yok mu? Benim mantığım almıyor. Senin mantığına bakılır mı bu iş? Ayet var mı? Var. Hadis var mı? 20'den fazla hadis var kabir azabıyla alakalı. Benim mantığım almıyormuş. Kim bakar senin mantığına? Benim hislerime aykırı. Cehennem acaba sonsuz mu? Bana zalimane geliyor. Cehennemin sonsuz olması bana zalimane geliyor. Kur'an'da onlarca ayette halidine fiha diyor. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaktır. Ebedi, sonsuz. Bu ne diyor? Zalimane, bence mantıklı değil. Allah bu kadar merhametsiz olamaz. Allah diyor ki ben ebedi olarak orada tutacağım. Bu diyor ki Allah merhametsiz olamaz. Biz kime inanacağız? Romantik ve hissiyatlı olan sana mı? Yoksa Allah ve Resulüne mi? Şu halde ahmaklardan sakınmak zorundayız kardeşler. İsa Aleyhisselam'a bakın. Tefsirlerde geçer. Adamın bir tanesi, bir çoban. İsa Aleyhisselam'ı gördü. Koşa koşa bir yere doğru gidiyor. Koşa koşa. Belli ki bir şeylerden kaçıyor. Ey Allah'ın peygamberi ben seni çok seviyorum. Ben sana tabiyim. Allah aşkına söyle kimden kaçıyorsun? Aslan mı var peşinde, kaplan mı? Yardımcı olayım. Allah'ın peygamberi buyurdu ki ben bir ahmaktan kaçıyorum. Bir ahmaktan kaçıyorum. Allah'ın peygamberi sen, Allah sana ismi azam duasını vermiş. Köre dua ediyorsun gözleri açılıyor. Kambura dua ediyorsun, mesh ediyorsun kamburu düzeliyor. Ölüye dua ediyorsun, ismi azamı okuyorsun ölüyü diriltiyor Allah Teala. Çamurdan bir kuş yapıyorsun, ismi azamı okuyorsun, üflüyorsun Allah kuşu diriltiyor. Sen şimdi bir ahmaktan mı kaçıyorsun? Dua ediver. Dua ediver o da düzelsin. Allah'ın peygamberi ne buyuruyor? Ben ismi azamı ahmaklara onlarca defa okudum. Hiçbir tesirini görmedim. Onların kirleri, dine olan düşmanlıkları, peygambere olan düşmanlıkları arttı. Ancak arttı. Çünkü onlar Allah'ın sözlerini dinlemeye tahammül edemiyorlar. Tahammül edemiyorlar. Bakın etrafınızda iki tip insan göreceksiniz. Bir, Allah'ın sözlerini işittiği zaman keyif alanlar. Yüzlerindeki çehreleri değişenler, mutlu olanlar, birbirlerini müjdeleyenler. İki, yüzleri değişenler, siyahlaşanlar. Ya öyle olmaması lazım ya diyenler. Bana göre pek mantıklı değil diyenler. Allah böyle buyuruyor diyorum, bana göre mantıklı gelmiyor diyor. Allah size hidayet versin. Allah sizi bu sapkınlıktan kurtarsın. Amin ya Mu'in. Şu halde kardeşler, Allah hiç kimseye zulmetmez. Allah kimsenin kalbindeki kiri ve kini boşu boşuna durup dururken arttırmaz. Muhakkak bu insanlar bazı şeyleri yanlış yaparlar. Muhakkak bu çocuk silahı seçer, bu çocuk sert bir plastik mermi atan tabancayı seçer. Ve bununla zarar vermeye başlar. Bu tabancayla bir, televizyona ateş eder. İki, bilgisayarın ekranına ateş eder. Bunlar hep masraf demektir. Üç, daha kötüsü misafirliğe gider. Yeni doğmuş 4 aylık bebeğin gözüne bu tabancayla sıkar. Çocuk 1,5-2 yaşında çocuk. 3 yaşında belki. Alıyor, bebeğin ağzına tabancayla sıkıyor. Kafası almıyor, daha ufak. Zarar nedir, kar nedir daha hesap edemiyor. Akıl bali değil. Şu anda işlediği günahların hiçbir tanesi yazılmıyor. 12 yaşından 15 yaşına kadarki döneme kadar. Blue çağına ermemiş. Şu halde oğluna alacağın oyuncaklara dikkatliysen, özen gösteriyorsan, oğlunun seçtiği arkadaşlara da dikkat göstermen lazım, özen göstermen lazım. Oğlunun karnesine gösterdiğin özeni ve aldığın hediyeleri ibadetine de alman lazım. Çocuk akşam neyin sana geliyor, baba diyor, bu akşam namazını kıldım diyor. Aferin lan diyor. Baba yani bir çikolata almak için para verir misin baba diyor. Baba diyor ki hadi lan oradan. Ya bu çocuk karnesini teşekkür getirdiği için sen bu çocuğa 20 TL para verdin. Teşekkür getirdiği için karnesini. Bu çocuk şu anda blue çağına ermemiş olmasına rağmen akşam namazını kıldı ve keyiflendi. Sana geliyor, senden bir hediye istiyor. Senin tarafından mutlu edilmek istiyor. Ve sen diyorsun ki hadi oradan. Allah'ın hükmü, Allah'ın emri, Allah'ın onun hakkında yazacağı karne, öğretmenlerin yazdığı karneden daha mı düşük değerde? Senin için böyle mi baba? Kafası çalışmayan baba, senin için böyle mi? Oğlunun getirdiği karneye aferin ya falan diyorsun ya, ahiret karnesine de bak. Senin bu oğlun blue uçağına erdi mi? Erdi. Yahut da daha geriye gideyim. Senin bu oğlun 7 yaşına geldi mi? Geldi. Sen bu çocuğa artık namazını kılmasını öğretmek zorundasın. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman onlara namaz kılmasını öğretiniz. 7 yaş öğretme zamanıdır. Bu çocuk günde bir vakit, 3 günde bir vakit, haftada 2 vakit. Yavaş yavaş öğrenecek bunu. 10 yaşına geldiği zaman her gün bir vakit kılacak. Sonra 12 ile 15 arası buluğa erdiği zaman bir vakit kaza borcu olmamacısına namazlarında daim olacak. Çocuğun bu ahiret karnesine özen göstereceksin. Ama bizim Müslümanlar dünya karnesi. Varsa yoksa dünyada alacağı bir belge, bir diploma. Dünya diplomasını kurtarsın, devlete kapağı atsın, memur olsun, rüşvet alıyor mu, kumar oynuyor mu, iddiaya gidiyor mu, zina yapıyor mu, karısını aldatıyor mu, önemli değil. Yeter ki babasına benim emeklilikten sonra bana bir destek olsun. Bana bir yan çıksın oğlum. Ahiret hayatı ne olacak? Ben sana desem ki, ey zeka kapasitesi zayıf olan baba, ben sana desem ki, devlet oğlunun vatana ihanetini yakaladı, FETÖ'den yakalandı ve oğlunu senin gözünün önünde ateşte yakacak. Senin gözünün önünde yakacak. Odunları koyacak böyle, mahallenin ortasında ibreti alem olsun diye devlet bu çocuğu yakacak. İzin verir misin? İzin vermezsin, çırpınırsın. Çocuğunun gözünün önünde yakılmaması için, dünya ateşiyle yanmaması için çırpınırsın. Ama ahirette dünya ateşinden 70 derece üstün olan bir ateş var. Ve Allah bizi bununla tehdit ediyor. Ve sen bunun hakkında hiçbir gayrette bulunmuyorsun. Çocuğunu hiçbir yere sevk etmiyorsun. Daha beterini söyleyeyim. Çocuğun akşamleyin sana diyor ki baba ben sohbete gideceğim akşamleyin. Ya oğlum bırak gitme ya. Çocuğunu engellemeye çalışıyorsun. İlim meclisinden kopartmaya, uzak etmeye çalışıyorsun. Neden? Oğlum ben gitmedim. Bak benim gençliğimde ben hiç sohbete gitmezdim. Bende bir eksiklik görüyor musun? Daha ne eksikliği olacak? 5 vakit namaz kılmıyorsun. İddia oynuyorsun. Her akşam saat 8'den 12'ye kadar televizyonun başındasın. Dünyaya dair bütün keyfiyatın bu. Sabah işe gidiyor, akşam yemeği yiyor, 8-12 arası televizyon matinesi. Bu hayat normal bir hayat mı Müslüman? İslam'a dair hiçbir faydan yok. Cuma'dan cumaya camiye gidiyorsun. Daha ne olsun be? Daha ne olsun? Kanser olmuş bir adam bile senden daha diridir. Adam kanserdir ama 5 vakit namazı vardır. Şehadetle ölürse ebedi cennet. Sende namaz yok. Şehadetle ölme ihtimalini o adamdan çok daha düşük demektir. Allah'ı dünya hayatında hatırına getirmezsen, yaşantın içinde, güncel yaşamın içinde hatırına getirmezsen, namazını kılmazsan son nefesinde şehadet getiremezsin Müslüman. Oğlum bende bir eksiklik yok diyor. Sen de gitme sohbet meclislerine. Sen de kılma namazını. Benim gibi ol diyor. Problem yok. Vallahi yanlış yoldasın ey baba. Çocuğunun dünya karnesine baktığın gibi ahiret karnesine de bak. Ben uyarıyorum. İmam Gazali'den bir söz nakledeceğim. Çok güzel bir söz. Hem kapatacağım. İmam buyurdu. Ne mutlu o kimseye ki öldüğü zaman günahları da beraberinde ölür. Bir kimseye ne mutlu diyor. Ne kadar bahtiyar bir adam o diyor. Öldüğü zaman günahları da beraberinde ölüyorsa, devam ede giden bir günah değilse o adama ne mutlu. Ya hocam devam ede giden günahlar nasıldır? Bir arkadaşını, mahallenden bir arkadaşını bir meyhaneye gidiyordun sen, oraya daimdin ve sen bu arkadaşını o meyhaneye alıştırdın. Ve bu adam içki içmiyordu, artık o adam da senin gibi bir içki müptelası oldu. Sadece senin alıştırman sebebiyle. Şimdi sen öldün, senin günahların yazılmaya devam eder mi etmez mi? Devam eder çünkü sen bu adamı içkiye alıştırdın. Mahallenin gençlerini sohbete alıştırmadın. Neye alıştırdın? Kumara alıştırdın. O hafta sonu oynanan futbol maçlarını doldurmak için, kupon doldurmak için gidilen yerlere alıştırdın. At yarışlarını alıştırdın. Sen öldün. Amel defterin kapanıyor mu? Cık, kapanmıyor. Günahlar yazılmaya devam ediyor. Mahallenden kaç kişi oraya gitmeye devam ediyor? Daha beterini söyleyeyim mi? Alıştırdığın o kişilerden bir tanesi de liderlik vasfı olan bir adam çıktı. Tebliği, şeytani tebliği güzel yapıyor. At yarışına 10 kişiyi de alıştırdı. İddiaya 10 kişiyi de alıştırdı. Ne oldu? Kabak senin başına patladı. Yazılmaya devam ediyor. Bu silsile, bu zincir sonu gelinceye kadar senin amel defterine yazılmaya devam eder. İmam Gazali bundan bahsediyor. Tersini söyleyeyim. Bir adamı sohbete alıştırdın. Öldün. Yazılmaya devam ediyor. Bir adamı namaza alıştırdın. Öldün. Yazılmaya devam ediyor. Aynen sen kılmış gibi. Çünkü sen vesile oldun bu adama. Hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir. Şerre sebep olan şerri işleyen gibidir. Benim peygamberim buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. İmam devam ediyor. Uzun azap o kimseye olsun ki kendisi ölür, günahları 100 sene, 200 sene veya daha fazla devam eder. O da kabrinde habire günahlarından ötürü azap çeker ve günahlar sona erinceye kadar onların hesabını verir. Şimdi kabre girdiğimiz zaman kabir azabı, mahşer azabı, mizan bunların tamamı Müslümanların günahlarını azaltır. Ama bıraktığın insanlar senin öğrettiğin amellerle günah işlemeye devam ediyorsa günahlar azalmaz. Ve devamlı azap görmeye devam edersin. Cehenneme de girersin. Bütün mesele cehenneme girmeden cennete gitmektedir. Allah bize böylesini nasip etsin. Bakın devam ede giden kusurlardan, günahlardan birini daha söyleyeyim mi? Bugün bizim ülkemizde oğluna Şaban ismini koyan bir tane adam yoktur. Şaban ismini duydunuz mu? Biz din adamı olmamız hasebiyle insanlar çocuklarına isim koyacağı zaman en önce bize sorarlar. Hocam şu ismi koymam İslami açıdan makul müdür? Kızım oldu şu ismi verebilir miyim? Oğlum oldu bu ismi koyabilir miyim? Bak 20 yıldır tebliğ ve davette bulunuyorum. 20 yıldır bana bir tane Müslüman şunu demedi. Hocam oğluma Şaban ismini koymak istiyorum. Niye? Ne var bu Şaban'da? Şaban İslami bir isimdir. Ben size desem ki Muhammed Aleyhisselam'ın ayı hangi aydır? Şaban ayıdır. Recep kimin ayıdır? Allah'ın ayıdır. Ramazan bizim ayımızdır. Şimdi bir filmle Yeşilçam, Karaçam, ben ona Yeşilçam demeyeyim artık, Karaçam. Karaçam diye bizim bir örgütümüz vardı biliyorsunuz. Hilafet yıkıldıktan hemen sonra kuruldu bu. Yabancı destekti. Ne kadar hacı hoca var, bunların tamamı sahtekar olarak lanse edildi. Ne kadar dini isimler var, kötü rollere bu isimler konuldu. İnek Şaban dendi, İnek Şaban. Millet İnek Şaban, İnek Şaban deyip güldü. Ve bu millet 70-80 seneden biri belki çocuklarına Şaban ismini koymuyor. Sonra yakın dönemde bir karakter çıktı. Recep dediler. Recep İvedik. Recep İvedik. Ne kadar aşağılık, ne kadar edepsiz fiiller varsa, ne kadar İslam'a mugayir, İslam'a aykırı haller varsa bu komedi karakterinde gördük. Ama ismi neden İslami bir isim? Neden Tunç İvedik değil? Tunç İvedik. Niye böyle yapmıyorsunuz? İslami isim olduğu zaman daha akılda kalıcı oluyor. Ve artık bundan böyle bir 30-40 sene daha Recep ismini bundan sonra göremezsiniz kardeşler. Şimdi sırada ne var? Ramazan. Yeni bir komedi, muhakkak bir yarı akıllı, yarı zekalı bir ahmak çıkacak. Bir komedi filmi yapacak. Ama filmde özellikle bu sözümü unutmayın. Karakterin, baş karakterin ismi ne olacak? Ramazan. Bu sefer de Ramazan'la alay edecekler. Bunlar neye giriyor? Bunlar öldükten sonra da amel defterlerine din ile, dine ait mukaddesatla, dine ait güzel isimlerle alay edenler olarak yazılacağı için amel defterlerine günah olarak yazılmaya devam edecek. Bu da ta kıyamete kadar böyle devam edecek. Allah Teala bu insanlara hidayet versin. Bizim Müslüman kardeşlerimize de biraz şuur versin, akıl fikir versin. Recep ismi konulur, Şaban ismi konulur. Bunlar çok muhterem, mübarek isimlerdir. Hele Ramazan. Bizim Arnavutların en çok kullandığı isim nedir? Ramazan, Ramazan. Bakın Ramazan değil. Arnavutları da pasif almayın ha. Zaten Ramazan nasıl geçer? Datla geçer Kur'an'da. Şehru Ramazan ellezi. Arnavutlar da Kur'an'la çok aşırı neşir olduğu için Ramazan demezler, Z ile kullanmazlar. Ramazan derler. Tamam, bizimkileri çok eleştiririm ama hak ettikleri zaman da övmek zorundayım kardeşler, kusura bakmayın. Ramazan derler, Ramazan. Bizim Arnavutların şu anda en çok kullandığı isim budur. Şu halde kardeşler, oğlumuza isim koyacağımız zaman ne yapacağız? İslami isimler bulacağız. Taş, tunç, demir, çelik, lav, boran. Böyle isim olmaz. Böyle isim olmaz. Tunç diye isim sordular bana ya. Tunç ya. Kardeşim dedim, latife yapmamı mı istiyorsun? Bunun hakkında bir sohbet yapmamı mı istiyorsun dedim. Hocam dedi, Tunç ne var bunda ya? Oğlum dedim, Tunç diye isim olur mu ya? Tamam hocam, koymayız o zaman dedi. Bu kadar İslami isim var. Kur'an'da peygamberlerin isimleri geçer. Hadislerde sahabilerin isimleri geçer. Alimlerimiz var o kadar. Yüz binlerce alim var. Bunlar milyon tane kitap bırakmış ya. Bir tanesini koyuver. Ama yok. İlle böyle egzantrik isimler olacak. Etrafındaki insanlar bunlara baktığı zaman bu isimlerle çağıracaklar. Mesela Ramazan Tunç olmaz. Müslüman ailelerden bazıları ne yapıyor? Biz ilk isme dini bir isim koyalım. Orta isim laisik bir isim olsun. Laik bir isim olsun. Etrafındaki insanlar dindarsa Ramazan'ı kullansın. Yok, laik insanlarsa Tunç'u kullansın. Bora'yı kullansın diyorlar. Ne kadar demokratiksiniz ya. Ne kadar alengirli adamsınız ya. Böyle bir şey olur mu? Allah Teala bize akıl izan versin inşallah. Amin ya muayyin. İki tane haber var. Şunları hemen okuyayım. Hem kapatalım kardeşler. Son yıllarda gördüğüm en büyük ihanet. Onu okuyacağım. MPT 76'nın projesini satarken yakalanan müdüre 12 yıl hapis. Biliyorsunuz kardeşler, artık ülkemiz Rabbime hamdolsun uzun yıllar sonra kendi silahlarını kendisi üretiyor. Bir silah yaptık. Silah ne? Askere gittiğimiz zaman bize G3 tüfekleri verirlerdi. Üçüncü sınıf eski tüfekler. Şimdi bir muharebe silahı yapıldı. MPT 76. Bilgisayar oyunlarındaki gördüğünüz o uzay silahları var ya, ondan daha kaliteli bir silah. Bütün Avrupa'daki deneylerden sorunsuz geçti. Bu silahın bilgilerini bir CD halinde bizim ülkemizde yaşayan bir adam Amerika'da yaşayan bir firmaya satma girişiminde bulundu. Son yıllarda gördüğüm en büyük ihanet. FETÖ büyük hain, kabul. Bu adamın FETÖ'yle bağlantısı yok. Sadece cebine para doldurmak için yapıyor bunu. 2 milyon TL. Sattığı rakam galiba buydu. 2 milyon TL olması lazım. Eski genel müdür Mustafa Tanrıverdi, milli piyade tüfeğinin bilgilerini satmaya çalışmıştı. Makine ve kimya endüstrisi, Kırıkkale Silah Fabrikası, Eski Genel Müdürü Mustafa Tanrıverdi, Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ve MP-5 silahlarına ilişkin bilgileri ABD'de silah fabrikası sahibi ve MKEK'nin ABD temsilciliğini üstlenen Kutlay K'ya sattığı iddiasıyla 29 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. Bu dava birkaç ay önce başladı. 29 yıla kadar yargılanıyordu bu adam. Mustafa Tanrıverdi'nin cezası belli oldu. 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşler, silah deyip geçmeyin. Bir milletin bağımsızlığı ve özgürlüğü silahtan geçer. Kendi silahını kendin üretemiyorsan kölesin demektir, köle. Almanya'yı hatırlayın. Hitler bir emir verdi. Almanlar yaptıkları tanklarla, o dönemde tankta dünyada bir numara kim? Almanya. Deniz altında dünyada bir numara kim? Almanya. İkinci Dünya Savaşı dönemi. Hiçbir ülke teknikte bu kadar ilerlemiş. Almanya Polonya'ya girdi tanklarıyla. Eşsiz tanklarıyla. Polonya halkı nasıl savundu ülkelerini? Atların üzerinde tüfeklerle. Adam sana binlerce tankla geliyor. Sen atların üstünde tüfeklerle karşı koymaya çalışıyorsun. İki gün içinde Polonya'yı istila etti. İki günde. İşte Türkiye budur. Eğer kendi silahını kendin üretemezsen, yarın öbür gün Yunan'ı gelir, İngiliz'i gelir, Amerikan'ı gelir, Fransız'ı gelir, bu taraftan Şii'si gelir, Vehhabi'si gelir, senin ülkene dışarıdan aldığı silahlarla baskın yapar. Senin elinde daha kuvvetli silahlar yoksa, tekniğin onlardan ilerlemiş değilse, istediğin kadar can gücün olsun, sayın istediği kadar fazla olsun, adam düğmeyle işi bitiriyor. Şu halde ne yapacaksın? Sen onlardan daha iyisini üreteceksin. Rahmetli Erbakan hocamızın deyimiyle. Adam diyor, uçak gemisi yapıyorsa, sen o uçak gemilerinin düğmeye bastığı zaman bize gelecek olan bombalarını, tam tersi onların gemilerinin üstüne döndürecek olan bir sistem yapmak zorundasın. Kafanı buraya çalıştıracaksın. Çünkü adamda zaten 10 tane uçak gemisi var. Sen 5 tane yapsan 10 tane daha yapar. Senin onu geçebilmen için bir adım öne geçmen lazım. Kendi üretimini kendin yapman lazım. Onun düşünemediği bir şeyleri düşünmen lazım. Rahmetli Timurtaş hocamız her vaazında ne derdi? Hocamızın belki 200 tane, 300 tane vaazını 5'er defa dinlemişimdir. Ona karşı bir hayranlığım vardır. Allah cennette buluşmayı nasip etsin. Amin. İnşallah. Bu ülkede çok vaiz dinledim. Onun kadar kaliteli bir vaiz hiç dinlemedim. Yüzlerce insan dinlemişimdir. Beni en çok etkileyen insan odur. Ne derdi bu devamlı? Kendi silahımızı kendimiz üretemiyoruz. 50 yıldan beri hilafet yıkıldı. Cumhuriyet geldi. Ülke ne hale geldi? Sadece bayrak ipi üretebilen bir ülke. Başka hiçbir şey üretemiyor. Hiçbir şey. Her şeyi dışarıdan alıyor. Sütü bile biz üretiyorduk. Sütü bile ne yaptılar? Süt tozu aldılar. Siz üretimi durdurun dedi Amerika. Ben size süt tozu vereceğim. Süt içen millet süt içmeyi bıraktı. Süt tozu içmeye başladı. Şu ahmaklığa bakın. Solun ahmaklığına bakın. Millete süt tozu sattılar, dağıttılar. Zeka seviyeleri düştü süt tozlarıyla. Süt içen bir adam mı daha besinli olur, daha kuvvetli olur, daha zeki olur? Yoksa sanal, yapılmış, karıştırılmış süt tozu içen bir adam mı? Sübhanallah. Bunu anlamak için kimyager olmaya gerek yok. Rabbime hamdolsun son yıllarda büyük gelişmeler var. İnşallah böyle devam ederse, tekniğimiz böyle ilerlemeye devam ederse, dünyanın her tarafına İslam'ın adaletini sadece kuvvet göstergesiyle götürürüz. Kuvvet göstergesiyle. Bir tane kurşun sıkmadan. Ne gibi? Bir tane örnek vereceğim İslam tarihinde. Osmanlı'ya karşı savaşmadan teslim olan bir millet var. Kim bunlar? Bizim Arnavutlar, Boşnaklar. Neden? Zaten Müslüman. Osmanlı bütün dünyaya İslam'ın adaletini götürmeye çalışıyor. Sultan Fatih oraya gitti. Ne dediler? Biz zaten Müslümanız. Müslüman Müslümana niye kılıç çeksin? Biz de Osmanlı'ya ilhak oluyoruz ve size tabi oluyoruz. Dediler. Neden bunu söylediler? Karşı tarafta kuvvet var. Toplar bizde. Askeri kuvvet bizde. Arnavut akıncıları bizde. Bunlara nasıl karşı gelinebilir ki? Gücün fazla olursa pazarlık payın da fazla olur. Hadise budur kardeşler. Bir haber daha okuyayım. Bu bir cinnet haberi. Hem kapatacağım. (Gülüyor) bilgisayar yüzünden babasını öldüren gence 20 yıl hapis cezası. Bu ülkede neler oluyor Müslümanlar? Bilgisayar yüzünden babasını öldürmüş. Ahmak. Anlattım ya sohbette. Kini üstüne kin katıyor Allah. Ahmaklığı üstüne ahmaklık katıyor. Yaptığı bazı yanlışlardan dolayı. Antalya'da bilgisayar yüzünden tartıştığı babasını öldürmek suçundan yargılanan Hakan Şimşek 20 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Kale içi Tuzcular Mahallesi'nde oturan Metin Şimşek geçen 8 Temmuz'da saat 12.30 sıralarında bilgisayar başında uzun süre vakit geçirdiğini belirttiği Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Nükleer ve Radyasyon Bilimleri 2. sınıf öğrencisi oğlu Hakan Şimşek'le tartıştı. Çocuk üniversite öğrencisi nükleer bilimler okuyor. Zeki gibi görünüyor. Ama bilgisayarın başına oturduğu zaman kendini kaybediyor. Saatlerce kantır mantır pestir sestir saatlerini orada veriyor. Baba da bunu görüyor. Bu bir saattir, iki saattir. Fazlası ziyandır, beyni yakar. Çocuğa diyor ki kalk oğlum şuradan ya. Sapık mısın, manyak mısın? Git dersini çalış. Çocuğu asi bir çocuk olursa, İslami edebi ve terbiye almamış bir çocuk olursa neler çıkıyor bakın. Demir sopayla kafasına vurdu. Bilgisayarın fişini çeken Metin Şimşek çocuğa söylüyor, çocuk dinlemiyor. En sonunda ne yapıyor? Gidiyor bilgisayarın fişini direkt çekiyor. Bu da o anda puan toplamayla meşgul. Oyunun içinde kendini kaptırmış. Sanal bir hayatı gerçek gibi görüyor. Bilgisayarın fişini çektiği zaman maçı kaybediyor. Artık nasıl bir oyun oynuyorsa. Puanı düşüyor. Bu onun için bir aşağılama duygusu haline geliyor. Babasına köpürmeye başlıyor. Metin Şimşek ve oğlu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Hakan Şimşek elektrik süpürgesinin metal borusuyla babasının başına vurdu. Hemen süpürgenin metal borusunu almış, çıkartmış ucunu. Babasının başına vurmuş. Nasıl bir cinnet halidir bu Allah aşkına? Oyun bu ya. Kapatsa ne olur, fişini çeksen olur. Ani bir şekilde bilgisayar kapansa ne olur? Oyun bu. Ama İslami terbiye almazsan babayı sıradan bir adam olarak görürsün. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Metin Şimşek 2 gün sonra kurtarılamadı. Allah günahlarını affetsin. Amin. Davası görüldü. Tutuklanan Hakan Şimşek hakkında yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis sistemiyle dava açıldı. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasında karar çıktı. Olaydan 2 gün sonra ölen Metin Şimşek'in kardeşlerinin avukatı Şayen Demirel Özsoy, maktul kafasına 3 defa vurularak öldürülmüştür. Hatta demir sopa kırılmıştır. Şu hiddete bakın, şu öfkeye bakın. Demir sopayı kırmış. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz dedi. Cumhuriyet savcısı da sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. 20 yıl hapis cezası verildi. Hakan Şimşek ise babasını öldürme niyetiyle hareket etmediğini anlatırken babamı öldürecek kadar kin ve nefret duymuyorum, pişmanım, affınıza sığınıyorum dedi. Vay be, vay be, çok pişmanmış. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Hakan Şimşek'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme suçun hakaret ve haksız tahrik altında gerçekleştirildiğini değerlendirerek bu cezayı 24 yıla ardından takdir indirimi ile de 20 yıla düşürdü. Sanığın annesi Ayşe Şimşek adliyeden gözyaşları içinde ayrıldı. Abla hiç gözyaşları içinde ayrılma. Senin kocanı öldürdü bu adam. Senin kocanı öldürdü. Bu çocuk haindir. Babasına el kaldıran çocuk haindir. Anasına el kaldıran çocuk haindir. Taş kesilir. Taş kesilir. Ama anne vicdanı var, anne merhameti var. Oğlum 20 sene içeride yatacak diyor. Kocana vuruyordu senin bu. Yatacak tabii. Allah bu gençlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Bilgisayar bağımlılığından kurtarsın. Amin. Kur'an bağımlısı etsin. Amin. İlim meclisi bağımlısı etsin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Selam, senin kardeşimiz var.